किसी का प्यार शायद है नाम इसी का कैसा आलम है ये बेखुदी का प्यार शायद है नाम इसी का दिल हमारा हुआ है किसी का जब तक हमें यूं मोहब्बत न थी इतनी दुनिया कभी खूबसूरत न थी उनसे जब तक हमें यूं मोहब्बत न थी इतनी दुनिया कभी खूबसूरत न थी दिल का आना कहे दिल का जाना कहे ऐसी दीवानगी को भला क्या कहे रंग है हर तरफ आशिकी का प्यार शायद है नाम इसी का दिल हमारा हुआ है किसी का प्यार शायद है नाम इसी का दिल हमारा हुआ है किसी का।